Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hanımefendiler, İskenderun'da mümin kardeşlerimizle buluştuğumuz bir gece geçirdik. Allah nasip etti diye övünüyorum. Çünkü Allah rızası için imandan başka bir gayemizin olmadığı, dinimizden başka hedefimizin bulunmadığı bir toplantı yapmak, beraberlik Allah Teala'nın nasip etmesiyle olabilecek bir şey. Şimdi de hanım kardeşlerimizle buluşacağız dediler. Elhamdülillah. İnşallah hayır olan, bereket olan şeyler konuşuruz. Sizin soracaklarınız varsa vakitten istifade edelim. Ben o sorularınızı alayım. Yoksa ben bildiklerimi söylerim. Sizlere bir tarikat menkıbesi anlatarak başlamak istiyorum. Doğru olup olmaması açısından değil. Yani bu bir nihayetinde menkıbe, ayet değil, hadis değil dedim. Bir şeyh efendi yerine vekil tayin edecekmiş. Müritlerini toplamış, demiş ki, gençler, bir tanenizi yerime vekil tayin edeceğim. Ama bu vekilliği de imtihanla yapacağım. Filan gün herkes hazır olsun, herkesi imtihan edeceğim. Kim kazanırsa o benim vekilim olacak, demiş. O gün gelmiş, müritleri toplanmışlar. Demişler işte hazır, kimisi dersine çalışmış, kimisi kitaplarına çalışmış. İlk soruyu sormuş. Yavrum, demiş, bugün Allah seni çağırsa, dese ki sana, al dünyayı bundan sonra sen yönet, ne yaparsın anlat bakayım, demiş. O da şeyhin memnun olacağı bir cevap vermeye çalışmış. Efendim, demiş, kafirleri şöyle ederim, Müslümanları buraya koyarım. Tamam oğlum, demiş. Öbürüne sormuş. O da şöyle ederim, böyle ederim diye güzel şeyler anlatmış. Soru ne? Sana Allah dünyayı teslim etse bugün, yönet dese, nasıl yönetirsin? Soru bu. İşte hepsi birer cevap vermişler. Cevaplar tabii şeyh efendiyi memnun edecek şeyler. İşte çok zikir çektiririm, İşte kötülükleri yasaklarım, bir şeyler söylemiş. Bir tanesi de sıra ona gelince demiş ki, efendim, demiş, böyle bir şey Allah lütfederse hiçbir değişiklik yapmam, her şeyi olduğu gibi devam ettiririm, demiş. Yavrum, demiş, sen ne biçim yönetici olacaksın, demiş. Her şeyi bak, arkadaşların ne güzel değişiklikler yapacaklar. Efendim, bugüne kadar Allah idare ediyordu. Daha iyi idare edilecek olsak böyle olurmazdı zaten. Yani en iyisini Allah yapıyor. Bugüne kadar da böyle geldi, ben bunu değiştirmem, Allah'ın yaptığından iyisini yapamam, demiş. Bu ayet değil, hadis de değil, İmam-ı Azam'a ait bir söz de değil. Ama çok önemli bir not bu. Bu kainattaki bu düzeni Allah kurdu. Bu mel'un Yahudi'yi Allah bu hale getirdi. Yahudi'nin şeyhi, şeytanı da Allah ipini salıp gönderdi zaten. Sana kıyamete kadar ömür verdim. Senin peşinden gelecekler senin olsun diye Allah saldı onu. Bu mevcut düzen, kışıyla, yazıyla, baharıyla, denizleriyle, ormanlarıyla, katilleriyle, merhametli insanlarıyla, yaşayanıyla, öleniyle, açlığıyla, tokluğuyla, şu düzen Allah'ın kurduğu düzendir. Bundan daha iyisi yapılamaz dünyada. Yapılamaz. Allah neyi düzen olarak kurduysa, o düzen en iyidir. Bunu kullar değiştirmek istedikleri zaman aslında değiştiremezler, ama değiştirseler de kendi zararlarına değiştirirler. Mesela Allah kanun koymuş, çocuk doğuracak kadın ölüp ölüp dirilecek. Çocuk öyle doğar. Sen bunu sancısız, rahat bir doğuma çevirebilirsin. Ama üçüncü doğumu yapmayacaksın o şartla. Değirmeni bozuyorsun. Değirmeni bozduktan sonra olur. Allah ne düzen kurduysa en güzelini kurmuştur muhakkak. E hoşuma gitmiyor. Senin için kurmadı ki Allah bu düzeni. Kendisi için kurdu. Kadınlara sizi memnun etmek için bir dünya kurdum demedi ki. Başınıza bela etmek için dünyaya gönderiyorum sizi dedi. Erkeklere bu dünya sizin olsun, keyfinize göre ayarlayın demedi ki. Gidin kapılmadan değirmenin çarklarına bana gelin dedi. Bizim keyfimize göre, bizim zevkimizi tatmin etmek için bu düzeni kurmadı Allah. Bu düzeni kendisi için kurdu. Kulluk düzeni için kurdu Allah. Dolayısıyla ne kadın ne erkek biz bize göre bir düzen oluşturamayız. Oluşturduğumuz zaman o düzenden en çok zararı biz görürüz. Ne gibi? Allah toprağa bir senede 100 kilo domates yetiştirecek kabiliyet verdi. Sonra da o domatese insanın midesine girince şifa olacak bir kabiliyet verdi. İnsan becerip 100 kilo domates alacağı yerden 500 kiloluk domates alabilir mi? Alır. Alır. Şunu kattı toprağa, bunu kattı, 500 kilo olur o domates. 400 kilo kar mı etmiş oldu insan? Hastanede doktorlara kar eder. Hormonlayıp şişirebilirsin. Ama neticede ne olur? Ömrün hastanelerde geçer. O toprağın 100 kilo domates verdiği zamanlarda o topraktan domates yiyenler 80 yaşında doktor görmemiştir. O toprağın 500 kilo domatesleştirildiği, insan elinin düzeni bozduğu zamanda 8 yaşında 8 ameliyatlı çocuklar çıkmıştır piyasaya. Düzeni bozdun çünkü. Tamam, çok domates yetiştirdin. Doğru. Ama hastalık ürettin. Düzeni bozdun. 80 yaşında dişleri dökülmemiş ihtiyarlar vardı. 18 yaşına gelmeden çenesi kırılmış gençler var şimdi. Allah bir tavuğa 4 ayda yetişecek, büyüyecek, yumurta yapacak hale gelme kabiliyeti vermiş. Sen zehir zemberek şeyler yedirerek 25 günde tavuğu yumurtlatabilirsin. Ama o tavuğu yiyenler kadınsa erkekleşiyor, erkekse kadınlaşıyor hale gelir. Çünkü sen sanal bir tavuk ürettin. Allah'ın düzeni tavuğundan, balığından, ağacına, denizine kadar en uygundur. Bu uygunluğu bir yerden bozan kendine zarar verir. Kendinden sonraki bütün insanlara zarar verir. Kardeşler, buraya bir nokta koyup ikinci meseleye gelelim. Nerede üç kadın bir araya gelse, o kadınların büyük ihtimalle 3-5 konusundan bir tanesi erkeklerdir muhakkak. Erkekler şöyle, erkekler böyle. Ben size erkekler adına da sır vereyim. 3 erkek bir araya gelince de öyledir. Erkeklere sorsan Allah'ın lanetli mahlukları bu kadınlar. Kadınlara sorsan Müslüman firavunlar erkekler. Herkes birbirini zalimi görüyor. O bana zulmediyor. Kıymetimi bilmiyor, düşünüyor. Halbuki ne erkekler öyle, ne kadınlar öyle. Bir düzen kurmuş Allah. Bu düzen erkeği kadınla, kadını erkekle imtihan etme üzerine kurulu. Ya diyeceksin ki ben imtihan istemiyorum, cennet de istemiyorum. %100 kârdasın. 50-60 sene keyif sürersin. Sonrası yok tabii. Eğer imtihan istiyorsan, imtihan sana göre olmaz. Bir öğrenci imtihana girecek, öğretmene diyor ki şu soruları sorar mısın lütfen? İmtihan sen olmayacak mısın? Ben olacağım. Soruyu sen belirleyince bu imtihan olmaz ki. Eğlence olur. Allah bizi kulluk denemesi için yarattığına göre bize soracak hali yok. Ne istersiniz imtihanda? Böyle bir şey sormaz Allah. Sorsa o Allah olmazdı o zaman. Bizim oluşturduğumuz bir ilah olurdu. Uydurma ilah olurdu o. Bu nedenle yeryüzünde huzurlu bir hayat yaşamanın en büyük desteği bulunduğun konumu kabul etmektir. Allah böyle yaratmış, bu böyle yürüyecek. Bu imtihanı değiştirmek isteyenlerin çıldırmaktan başka çaresi yoktur. Ömürleri onların mücadeleyle geçer. Bu neye benzer biliyor musunuz? Mesela Güneydoğulular çok biber yiyorlar, değil mi? Sabah kahvaltısında da baktım, biberle oluşmuş her şey. Daha odaya girerken buradayım diyor biberler. Şimdi benim yaşadığım yörede biberin hakimiyeti yok. Sadece kara lahanaya katılır bir tane böyle. Kara lahana çorbasına bir tane biber katılır. Lahananın kokusunu alsın diye herhalde. Şimdi ben bakıyorum biber sevenlere, şöyle o yerken benim gözüm yaşarıyor. Onun çenemesinden çıkan ışınlar benim gözüme çarpıyor, terliyorum böyle. O kadar acı. Uf, zehir gibi diyor, bir daha alıyor. Uf, tam acı diyor, bir daha alıyor. Ya ne demek, hani acıydı bu? Sevdin mi, acıdan da lezzet alırsın. Ben sevmediğim için, baştan biberci olmamayı istediğim için o yerken rahatsız oluyorum. Bırak ben yemeği, ben yesem zaten gittim. Yok yok, peynirde biber yoktu. Çok iyiydi, peynir bibersizdi. Bu örnek hayatımız için de geçerli. Daha aybaşı olduğu günden beri çocuk doğurmanın kötülüğünü, zorluğunu, sıkıntılarını konuşan, onu erkeklerin zalimliğini, despotluğunu, eve gelip çamaşırlarını atıyor, bağırıyor, çağırıyor, gidiyor, sen orada uğraşıyorsun. Bebekliğinden beri annesinden, teyzesinden bunları dinleyen bir hanım kızın evlendiği zaman girdiği kaosu düşünebilir misiniz? O benim biber yiyeni seyrederken seyrettiğim gibi annesini, teyzesini seyretti. Zorla biber yedirilince de kusacak çaresi yok. Ama biber düşkünü bir insan da biber konuşulurken ağzı sulanıyor. Nerede o biber? Kimden aldın diyor. Bir kilo da bize getirsin diyor. Nerede şu kaşığı getir, bir biber atıyor. Oh iyiymiş biber diyor, bir kaşık daha atıyor. Sanki şeker atıyor çayına. İki tip insanın örneği bu. Allah beni bu erkeğin hizmetinde görüp bununla da cennete koymak istiyor diye düşünen bir kadın, onun evlenirken ki hayata bakışı, onun doğurmaktan, çocuk büyütmekten alacağı hazzı düşün, biber gibi de olsa karşılığında cennet alacağım Allah'tan diye düşünüyor. Hanım kardeşlerimizin bu zamanda girdikleri sıkıntı kardeşler, bu özetlemeye çalıştığım sıkıntıdır. İmtihansız, sıkıntısız hayat istiyorlar. Erkekler de böyle şüphesiz. Ama erkekler de bu boyutta değil. Erkekler yine ben fabrikada çalışmasam aç kalırım, aile kız vermezler, aile kuramam diye düşünüyor gene. Hanım kardeşlerimiz, ki feminizmin özeti budur, hanım kardeşlerimiz imtihansız bir hayat yaşamak istiyorlar. Bir hanımefendi bir gün ziyaretime geldi. Eşini şikayet ediyor, çocuklarını şikayet ediyor. İşte 3 çocuk doğurdum, 3 katil besliyorum diyor filan vesaire. Ben de neler çekiyorsun dedim, ne sıkıntın var? Saydı, işte çocukları anlattı, anlattı, anlattı. Sonra da dedi ki, vallahi hocam dedi, yani Allah rızası olmasa katlanmam ha dedi, atlarım köprüden dedi. Doğru mu söylüyorsun dedim, doğru söylüyorum dedi. Ya hakikaten mi Allah rızası için? Tabii. Hanımefendi dedim, İlk çocuk doğurduğunda Allah sana bir cennet sözü verdi. Çocuğa dedi ki cennet ananın ayağı altında. İkinci çocuğa da, üçüncü çocuğa da öyle dedi. Bana diyorsun ki Allah rızası için katlanıyorum. Allah sana üç defa cennet sözü verdi. Şimdi dayanamıyorum diyorsun. Sen ne dediğini bilmiyorsun o zaman dedim. Durdu. Evet böyle düşünmedim dedi. Kalktı gitti, bir cevap da vermedi bana. Yani hem cennet istiyorum diyorsun, hem de senin çocuğun bugün doğacak, 15 gün sonra sünnet olacak, 20 gün sonra evlenecek, 30 gün sonra da onun da çocuğu olacak. E sen fabrikada ne yapıyorsun? Plastik bebek mi yapıyorsun? Hayat imtihandır. Bu imtihan bizim istediğimize göre değildir. Allah'ın istediğine göredir. Ama şunu diyebiliriz. Bu kadar büyük imtihanlar yapıyor Allah. Hiçbir şey vermeyecek bana. E boşuna çekiyorum bu sıkıntıyı diyebilir miyiz? Hiçbir şey vermeyecek var mı? Cennet verecek. Erkeğe de böyle, kadına da böyle. Her Müslümanı Allah böyle imtihan ediyor. Bu kadar sevdiği peygamberini bile böyle imtihan etti Allah. Kardeşler, niye peygamberimizin 7 çocuğu oldu da 6'sını sağlığında toprağa gömdü? Torunlarını da toprağa gömdü üstelik. 6 tane kendi çocuğunu, 4 tane de kızlarından doğan çocuklarını gömdü. Bir tek kızı kaldı. Ondan da 6 ay sonra o da vefat etti. Neden biliyor musunuz? Çocuk büyütmenin sıkıntısı, Muhammed aleyhisselam bile olsan dayanamayacağın kadar zordur. Üzmek istemedi onu Allah. Çok sevdiğinden dolayı çocuklarını aldı. Çocuk verdi, çocuk zevkini yaşattı ona, büyüttürmedi çocuklarını. Yani bu Allah'ın peygamberlerine bile müsamahalı davranmadığı, peygamberlerine bile böyle muamele ettiği bir imtihandır. Çocuk imtihanı, eş imtihanı. Bu imtihandan ben kurtulmak istiyorum diyorsan, ben Müslüman olmak istemiyorum demen lazım. Yani cennet istemiyorum dersen, Allah sana hiçbir şekilde imtihan vermez. Çok rahat edersin. Bu sebeple hanımefendiler, özet olarak şunu bileceğiz. Allah zevk için bizi dünyaya göndermedi. Bizim dünyamıza da göndermedi, kendi dünyasına gönderdi. Ben kendime göre mobilyamı dizebilirim. Mutfakta tabakları şu rafa değil bu rafa koyarım. Şu düzeni bozamam ama. İlla Allah'ın kurduğu gibi olacak. İmtihan üzere olacak. Bu imtihan da karşılıksız değil ama. Cennet var karşılığında. Cennet var. Hanımlara Allah'ın yaptığı indirim Müslümanlıkta şakaya alınır bir şey değil ki. Cihat yok. Camiye gelme mecburiyeti yok. Ekonomik sorumluluk yok. Namaz, oruç bu kadar. Çok bileziğin varsa zekat. O zekat da bense kopya verip ileride kullanırsınız. Hanefi mezhebindedir. Diğer mezheplerde kadının bir kilo altını olsa zekat vermez ondan. Çünkü kadının doğal hakkıdır süslenmek diyor. Sandıkta tuttuğu altınların zekatını verir. Sandıkta altın tutuyorsan o süs için değil, stok için onun zekatını ver. Yani Allah kadınlara %100 sıkıntılardan bir kısmını kolaylaştırmış. Niye? Diğer sıkıntıları çok ağır. Aman çocuk büyütmekle uğraşsın, aman evinin hizmetinde uğraşsın diye hadis-i şerifleri okuduğunuz zaman bunu Peygamber Aleyhisselam Efendimizin lisanında çok açık bir şekilde görürüz. İmtihana hazır olmak zorundayız. Ve kanunu bileceğiz. Bana göre imtihan değil, Allah'a göre imtihan var. Çünkü dünya Allah'ın dünyası. Ve burayı imtihan için yarattı. Ve biber örneğini unutmayacağız. Zevk ala ala biber yediği gibi bibercilerin, ben hariç, bibercilerin o biberden zevk aldıkları gibi kadın olmaktan, erkek olmaktan, anne olmaktan, baba olmaktan zevk almak zorundayız. Bu zevki alan bu hayatta sıkıntısız yaşar. O doğumdan da zevk alır. Hırçın bir kocanın yemeğini yapmaktan da zevk alır. geçimsiz bir kadının kocası olmaktan da zevk alır. Ama keyfine göre bir dünya kuracağını zannedenler, ne o dünyayı kurabilirler, ne de huzurlu bir gün bir gece uyuyabilirler. Kendi kendini yiyip bitiren akrep olursun. Bu hayatı huzurlu yaşamanın temelinde bu biberi zevkle yemek vardır. Acı macı zevkle yiyeceksin. Yok ben biber yemem diyorsan başının çaresine bakacaksın. Ya da başka dünyaya gidebiliriz, serbest. Ben soruları sırayla okuyayım soruları. Nişanlı olan fakat imam nikahı olmayan bir bayan ve bir erkek yalnız başlarına kalabilirler mi? Amaçları anlaşıp tanışmakmış. Bu arada bayan tesettürlü fakat bu adamın yanında gayet rahat davranıp başını da yarım kapatıyor. Bu konuyu görüşlerinizi anlatır mısınız? Ben önce burada bir itirazım var. Nikahın imamı müezzini olmaz. Nikahtır veya değildir. Ne demek imam nikahı? İmam nikahı dini hafif görme hastalığı. Yani aslında nikah değil ama yöresel bir gelenek, Allah'ın adına iffeti karşı tarafa helal etmek demektir. Bu sadece Allah'ın hakkıdır. Allah yarattı kadını, erkeği. İffetlerini birbirlerine ancak Allah'ın adına helal edebilirler. Hiçbir şekilde başka türlü olmaz. Resmi kayıt olur. İslam devleti de olsa zaten nüfus dairesinde kaydedilecek o. Ayrı bir şey. Bu imam nikahını hafif görme ifadesi olarak algılıyorum. Ve bunu reddediyorum. Böyle bir şey olmaz. Nikahlı nikahsız diyelim. Kardeşler, nişanın din açısından sıfır değeri vardır. Hiçbir değeri yoktur. Nişan sıfırdır. Nişan adı üstünde nişandır sadece. İşaret. Evleneceklerine dair işaret demektir. Hiçbir dini değeri yok. Yani erkeğe kadını, kadına erkeği helalleştirme değeri yoktur. Halvet halinde olmaları katiyen haramdır. Halvet ne demek? Kimsenin görmeyeceği bir ortamda yalnız kalmaları demek. Bu küçük bir zinadır. Nikaha kadar her türlü zinadır. Nikah kıyıldıktan sonra da düğün olsun olmasın, o onun karısı, o da onun kocasıdır. Babası nikaha izin verdi mi? Verdi. Ondan sonra bir daha babasına sorup da ben bununla gezmeye gidebilir miyim demez. O sebeple eğer baba kızının düğünden önce koca adayının eline düşmesini istemeyen bir titizliği varsa, ki öyle olması lazım, nikahı düğünden 24 saat önce kıydırsınlar. Hem nişanda 6 ay var düğüne, nikah kıyılıyor. Ondan sonra buna nikah diyor ama. İmam nikahı hem de. Müezzin nikahı da değil, imam nikahı. Kıydırıyorlar. Ondan sonra düğün akşamı bir nikah daha. Ne yapıyorsunuz? Nikah kıyıyor. 6 ay önce ne kıymıştınız? Fotokopiydi o. Nikahın fotokopisi olmaz. Bu Allah'ın şeriatıyla oynamaktır. Böyle başlarsan 6 ay sonra da mahkemeye vekalet verirsin. Allah'ın şeriatıyla oynanmaz. Bir nikah olacak. O nikahı da eğer kızla erkeğin baş başa kalmalarını uygun görmüyor, sanki öyle olması lazım. Evinde, ailenin de, yatak odasının da bir mahremiyeti var. Gençler, evlenmeden önce internetten, şuradan buradan, evlenip de 20 sene yaşasalar bile konuşamayacakları şeyleri konuşuyorlar. Evlenince de sıra kavgaya geliyor bu sefer. Çünkü muhabbet bitti. Yasakken çok tatlı muhabbet, o yasak ya onun üstüne tutmak, o yasakken muhabbetler, tutmalar, cimciklemeler, helal edince Allah maşayla tutuyor bu sefer. Niye? Nefret ediyor artık. Şeytan taktiği bu. Yani şeytan kardeşler hiçbir zaman bu zehirdir, bunu iç ölürsün demez. Şifadır bu. Tansiyona iyi gelir der. Kimse tuzağını böyle kurmaz zaten. Ki şeytan öyle bir tuzak kursun. Bu ciddi bir afet. Afet diyorum. Sıkıntı demiyorum. Bir afet. Başörtülüsünden başı açığa kadar genç kızlarımızın düştüğü büyük bir tuzak. Allah yardımcıları olsun. Derim ki genç kızlarıma, erkeklerin edebiyatına, palavralarına inanmayın. Bir erkek dese ki, hiç de evlenilecek bir tipe benzemiyorsun ama madem evde kaldın, gel evleneyim seninle. Herhalde düğün olmaz. Kandırmak için ne demesi lazım? Ey Züleyha, işte Yusuf karşında. Edebiyat, filmlerde öğrendiği şeyleri erkekler kullanıyor. Kızlar da erkeklere karşı o edebiyatı kullanıyorlar. Şeytan tek bir kıvılcımla bir orman yakar. Sen daha önce diyor ki bu tip bataklığa düşenler öyle değildi, sonradan böyle oldu. Öyle olsa kaçardın zaten. Yılan olarak görsen onu kucağına mı alırdın onu sen? Sen onu tavşan zannettin, elini alınca yılan çıktı. Allah bir şeyi yasak ettiyse vardır gökler kadar büyük bir hikmet onda, onu biz anlamayız. Halvet haramdır. Yani nikah akdi gerçekleşmeden bayan ve erkeğin tek başına birbirleriyle müstehcen şey konuşacak şekilde baş başa kalmaları haramdır. Birbirlerinin tenlerine tutmaları haramdır. Birbirlerinin nefeslerini koklaşacak kadar yan yana gelmeleri haramdır. Bunlara hanımlar dikkat edecekler ve hararetle tavsiye ediyorum. Muhakkak kız annesiyle, ablasıyla, teyzesiyle, üçüncü bir şahısla bu kararı versin. Abisiyle, yeğeniyle, eş adayının yanına gitsin. Sansürlü konuşurken ne konuşacağını görsün, daha iyi tanır karşısındakini. Edebiyat yapamaz o zaman. Hele hele dayınla gittin mi, dayın evli ise onun yaptığı edebiyatın ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, o onu anlar. Kendi de onu yapmıştır zaten. Yeğenin palavra söylüyor, o öyle değil der. Ama her çocuk genç doğuyor. Daha önce denemediği bir oyun olduğu için bu kesinlikle tuzağa düşecek. Kadın da erkek de, şeriatımız hayattır. Allah'ın izniyle. Evet, zevkimize uymayan yönleri vardır ama zevk için değil ki bu. Zevk için değil. İşte bir slogan söylüyorum. Neden gençler nişanlıyken yaptıkları muhabbeti evlendikten sonra yapamıyorlar? Çünkü pillerini tüketiyorlar. Senin anam benim anamdır zaten. Benim iki tane anam var bundan sonra. Kıyamete kadar kimse bu lafa inanmasın. Ne demek? İki anadan doğmak kolay mı o kadar? Annene de hürmet ederim derse inan buna. Senin anam benim anam artık. Elini ayağını öperim. Hiç kendi annenin elini öptün mü hayatta? Yalan. Ama bunu anlatmak ne kadar kolay bilemiyorum. Sadece tebliğ etmiş olmak için bunu söylemiş olayım. Bayanların pantolon giymesi caiz mi? Bayanların pantolon giymesine gelince kardeşler, şeriatımız bayanlara ve erkeklere muayyen bir konfeksiyon çeşidi ilan etmemiştir. Ne erkekler için ne bayanlar için bir konfeksiyon ürününü övmez ve yasaklamaz dinimiz. Ama ne diyor? Bir bayan 10 metreden izlendiğinde ayağından kafasına kadar bir erkeğin akşam tasavvur edeceği görüntüde olmaması gerekir diyor. Ben bunu böyle özetleyeyim. Bir erkeğin tasavvuru ne demek? Bir erkek bir bayanın nesinden etkilenirse bunu erkeğin dikkatini çekecek hale getiremezsin. Tesettür demek, setere fiilinden bir şeyi koruma altına almak. Böyle yani önüne perde geliyorsun. Mesela bu perde dışarıyla bağlantımızı kesiyor. Tesettür demek, kadını erkeğe karşı koruma altına alan şey demek. Bunun adı çarşaf olur, battaniye olur, yorgan olur, bilmem. Adını koymuyor İslamiyet. Çarşaf en iyi kıyafettir diyorlar. Rüzgarda ve yağmurda giyildiğinde en rezil kıyafet oluyor. Çünkü katlanınca bir cep çantasına konacak kadar ince bir tülden yapıyorsun çarşafı. Altında da bir şey giymiyorsun. Rüzgarda rezil bir kıyafete dönüyor. Çarşaf vardı, ecdat giyiyordu. İnsaf et, altında battaniye gibi de kalın şeyler giyiyordu. Rüzgarda yağmurda bir şey etkilemiyordu. Önemli olan çarşaf değildir, yorgan değildir. Önemli olan kadının izlenememesidir. Giydiği tesettürle dünya kraliçesi gibi görünüyor. Dolayısıyla tesettür bakar mısın bana dedirtiyor. Halbuki tesettürün vazifesi bakma bakma dedirtmek. Kadın kocası dışında kimsenin önünde cazip olmayacak. Tesettür bu demek. Pantolona gelince, pantolon üstünden çarşaf giyecekse sünnettir bile diyebilirim. Ama pantolon üstünden bir şey giyilmeyecekse, bacakları teşhir edecekse ona hiçbir şey diyemem. Benimle alakalı değil. Ama meselemiz pantolon, ceket meselesi değil. Meselemiz erkeğin kadına gözü çarpınca ona bir daha bakıp isteyip istemeyeceği meselesidir. Eğer bir kıyafetle dolaşırken kadın, erkek onu kazara yolda görüyor. Bir saniye görünce bir saniye daha bakmayı arzu ediyorsa erkek, onun adına tesettür demiyoruz. Çekiyor. Kadın kıyafetiyle erkeği üzerine çekiyor. Bunun adına fitne. Kadına pantolon, kot pantolon, şal var, ne giyecekse giysin artık. Antalya'da bu bana bayanlar tarafından soruldu. 300 tane kızım olsa hiçbirini ilahiyata göndermem dedi. De yani 300 kızı nereden bulacaksın diye sormadılar da sonra niye göndermiyorsun diye devam ettiler. Göndermem. Niye göndermem? İlahiyat fakülteleri dinimizin kontrol altında tutulması için kurulmuş fakültelerdir. İlahiyat fakültesinde okuyan hanım kızlarımız, ki şu anda ilahiyat fakültelerinin büyük bölümü bayanlar tarafından doldurulmuş durumda. Yani Allah'ın dinini öğrenmek gibi ve işte oradaki diplomayı elde etmek, sonra da o sebeple hizmet etmek gibi, sonra da gerçekleşecek niyetleri varsa, oraya girene kadar herkesin niyeti böyle kutsal zaten. Sonra da bu niyeti ispat ediyorlarsa bu özrü kabul ederim. Ben şu mevcut durumda ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinin kızlarımızın aleyhine olduğunu düşünüyorum. Tabii benim özel kanaatim bu. Yani söylediğim bu söz ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'a da ait değil. Çünkü ortada bir kompleks var kızlarda. O kompleksi babası fen fakültesine göndermiyor, ilahiyat fakültesinde örtbas ediyor gibi bir endişem var. Bu endişe herkes için geçerli değil şüphesiz. Benim genel gördüğüm bir kanaatimi söylüyorum. Yani fen fakültesindeki sıkıntı %100 ilahiyat fakültesinde de var. Aynı ortamlar bunlar. Sırf ilahiyat din yeridir diye düşünüyorsanız diye bunları söyledim. Aynı düzenin, aynı devletin, aynı şartlarda kurulmuş fakülteler. Oraya da erkek hocalar geliyor. Hocam, Hazreti Mevlana ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Kardeşler, bir insan hakkında Allah'tan başkası karar veremez. Bu Mevlana için de geçerli. 10 kişi hariç ashab-ı kiram için de geçerli. 10 kişi hariç ashab-ı kiram için de geçerli. 10 kişi biliyorsunuz cennetle müjdelenmiş. Bitti, onlar cennetlik. Onun dışında kimsenin cennet garantisi yok. Mevlana'nın da yok. Mevlana'nın imanı şahsı üzerinde haşa ben bir şey söyleyemem. Ama sistematiği üzerinde ve İngilizlerin, Avrupalıların, Birleşmiş Milletlerin sevdiği Mevlana'yı sevmiyorum. Çünkü Mevlana'yı onlar humanistleştirip seviyorlar. Yani insan tapıcısı yapıp seviyorlar. Ben ise Allah'tan başkasına tapınılmayacağına iman ediyorum. O sebeple Birleşmiş Milletlerin Mevlana'sı ile alakam yok. Allah'a bir kere secde etmemiş bir adam gidiyor, İşte bu din başımızın üstüne diyor ya, o adamın sevdiği Mevlana'yı da sevmiyorum. Secdesizlerin, namazsızların sevdiği Mevlana'yı sevmiyorum. Ama Allah'ın dinine hizmet etmiş, tasavvufa, zühte katkıda bulunmuş kimse Mevlana, ona canım kurban olsun. Sanatçı birine erkek veya kız hayranlık duymak ne derece doğrudur? Benim bildiğim Resulullah'tan başkasına hayran olunacak bir şey yok bu dünyada. Bunlar boşluktan kaynaklanıyor kardeşler. Kalp illa tiryaki olacak bir şey ister. Koy ona Resulullah'ı, bak sanatçı değil, melek bile yer bulamaz o kalpte bir daha. Yani doldurman gerekiyor. Boşluğu dolduracaksın. Eğer çocuğun önüne oyuncak koymazsan o da gelir senin tabaklarını kırar. Yaramazlık yapar. Büfeyi dağıtır. Onun için çocuğun önüne büfeyi dağıtmasın diye, vitrini dağıtmasın diye oyuncak konur. Biz de kalbimize Resulullah'ı koymazsak, onun sünnetini koymazsak, ilim öğrenmezsek, şeytan becerir bir şarkıcı, zurnacıyı, zurnacı kalmasa davulcuyu. Birini muhakkak bize yerleştirir. Müslüman için seviyesiz bir şey bu. Ben namaz kılarken kendimi namaza veremiyorum. Bu benim imanımla ilgili bir şey mi? Ne yapmam lazım? Bu imanla ilgili değil. Yani ashab-ı kiramdan da olsan %100 namaz kılamaz kimse. Dünyada kılıyorsun bu namazı. Bir gün inşallah cennette sorunsuz namaz kılarız. Varsa namaz orada. Orada namaz yok ama. Dünyada sorunsuzluk mümkün değil. Ama neyin mücadelesini yapacağız? Aşağı doğru düşsün. Yani bir kadının bebeğini unutup namaz kılmasını beklemiyor Allah zaten. Hatta çocuk hıçkırarak ağlamaya başladı. Sen de öğlenin birinci rekatındasın. Hıçkırıyor çocuk. Bu böyle ağlamazdı. Bir annenin boş ver sen deyip Bakara suresini birinci rekatta okuyup namaz kılması mümkün mü? Ne diyor şeriat? Git çocuğa bak, bir şey oldu mu olmadı mı namaza devam et sonra diyor. İkinci rekattan devam et. Namazı bile bozulmuyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam ne diyor? Namazı uzun okuyacaktım diyor. Zamm-ı sureyi. Bir çocuk ağladı diyor. Annesi de buradaysa merak eder muhakkak diye kısa kestim Zamm-ı sureyi diyor. Diyor mu ki bir kadının imanı gidecekti az kalsın çocuğunu düşündü namazda diye. Demiyor. Tabii kabul ediyor bunu. Bir ana çocuğunu düşünür. Çocuğunu boş ver. Huysuz kocası vardır. Yanmış yemek olunca kaşlarını çatıyor. Bir hafta konuşmuyor bir daha. Bu yemeği hayvana mı yaptın diyor. Böyle bağırıyor. Yemeği de fırına koydu. Namaza durdu. Yemek kokusu geldi. Yanıyor bu yemek herhalde. Gidip yemeği düzeltebilir. Hatta Ramazan günü bu huysuz adam bu tuzsuz yemeği başıma bela eder diye yemeğin tadına bakabiliyor mu oruçluyken kadın? Bakıyor. Nerede bu sert müftü? Allah bu müftünün eline düşürmesin. Çok sert müftü bu. Bakabilir. Benim evimde kimse bakamaz çünkü tuzlu tuzsuz ayırmam ben. Bir şey demem o. Ama adam var ki bir tuzsuz yemek için fırtına koparıyor. Doğru telefona kızına yemeği niye öğretmedin diye kaynanasını arıyor. Yemeğin tuzuna bakabilirsin. Dinimiz hayat olmadan yaşanan bir din değil. Bu hayatla yaşandığı için hayatın gereklerini reddetmiyoruz. Ne yapmıyoruz ama? Tapınmıyoruz hayata. Kafirlerle farkımız bu. Dengede tutuyoruz. Sıfır sorunlu, sıfır düşünceli namaz isteriz, olmaz o onu biliriz ama. Böyle bir namaz olmaz. Ne olur? 4 rekatlık öğle namazında 44 defa dünyaya dalmak var. 1-2 defa benim nişanıma kaç kişi gelecek acaba diye düşünmek var. Yani bir onu var. Bir de 3. rekatta nişan yüzüğü takmaya başladın. 4. rekatta düğündesin. Selam vermeden de düğün bitiyor. Eve gidiyorsun arabayla. İyi bir düğün yaptı. Namaz kılıyor. Camiye, teravihe gitmiş. Torunlarının düğünlerini hesaplamış teravide. Kaça mal olur? Herhalde namaz değil o. O kadarı değil. Ama sorunsuz namaz isteriz, olmaz onu biliriz. Tabii nasıl önlerim bunu? Ne kadar dünyalık gündemin varsa namazın da o kadar öyle olacak. Yani ocağa yemek koymuşsun, fırında bir iki çeşit tepsi. Üstünde 4 çeşit yemek, 4 tane ocak bulunduğu için 6 yemek pişiriyorsun, o arada da öğleye durmuşsun. 6 kere dalma hakkın var senin namaza. Bir de bir çorba koymuşsun, bir defa düşüneceksin onu. Yani örnek olarak bunu söylüyorum. Dünyalığın ne kadar meşgul ediyorsa seni, ne kadar dizi film izliyorsan o kadar namazda da onlar aklına gelecek. Dizi film değil de Allah'ın ayatı beyinatını, Kur'an'dan cennet ayetlerini okuduysan namazda kendini cennette hissedeceksin. Eşinden ayrılmaya karar veren bir hanım, boşandık diye düşünüp evini ayırıyor. Fakat koca talaktaki boşama maddesini yerine getirmiyor. Seni boşamıyorum diyor. Düğünden önce veya sonrasına göre cevaplar mısınız? Ben düğünden önce filan bir şey bilmeyeceğimi söyledim. Nikahtan önce, nikahtan sonra olur bu. Düğün hiçbir şey değil. Davul zurna düğün. Düğün dediğin nedir ki? Nikah kıymadan önce, yani evet kabul ettim, sen benim kocamsın, şahitlerin önünde böyle söylemeden önce, kadın ben seninle evlenmiyorum der. Ne babasına, ne annesine, ne koca adayına kimseye bir şey sorması gerekmez. Nikah masasına oturulup evet kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim dedikten sonra kadın selamun aleyküm. Kadın o zaman boşanmak istiyorsa ister bir saat sonra, nikahtan bir saat sonra, isterse 25 sene sonra olsun. Önünde iki seçenek var. Bir, erkeğe diyecek ki sen beni boşamak için ne istiyorsun? O da diyecek ki baban bir daire versin, boşayayım seni. Buna şeriatımızda hulu deniyor. Yani kadın erkeği bir tür malla gözünü doyurup boşanmaya ikna ediyor. Erkek de boşadım seni diyor. Daireyi alıyor, gidiyor erkek. Bir bu. İkincisi, kadın mahkemeye müracaat eder. Bu adam zalim, bununla yaşanmaz der. Mahkemede ikna olur, boşar. Bu da caiz. Bunun dışında erkek boşamadıkça ben gidiyorum babanın evine değil, Washington'a gitsen, Moskova'da 50 sene yaşasan adamın karısısın. Gidecek, yapacak hiçbir şey yok. O yüzden işte genç kızlar babası annesi olmadan, annesi babası tamam yavrum uygundur demeden kimseye senin karınım demesinler. Bu söz bir defa söyleniyor, 50 sene sıkıntısı çekiliyor sonra. Onun için bizim şeriatımız kızın babası onay vermeli diyor. Çünkü kız duygusaldır. Sana şöyle edeceğim, sen ömrün şöyle geçecek, sen kraliçe olacaksın der. Tamam, hazır kraliçelik ne güzel gelir. Bir gün sonra bakar ki kraliçelik değil, kapıcılık bile yok ortada. Hanımefendiler, Refik bunları al. Bunları internet fetva meclisinden cevaplandırırız. Allah yaptıklarımızı kabul buyursun. Cihad eden kulları olarak huzuruna gitmeyi bize nasip müyesser kılsın. Sizlere teşekkür ediyorum. Dualarınızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.